Continuem parlant de premis, i és que l'escriptora lleidatana Imma Monsó ha estat guardonada amb el Premi Salambó 2006 al millor llibre en català per Un home de paraula. A la seva darrera novel·la, Monsó narra el sofriment que provoca la mort d'un ésser estimat des d'una perspectiva molt sensible i personal, fet que ha estat reconegut pel jurat dels premis. Tot i que aquest guardó no té dotació econòmica, es tracta d'un important reconeixement dels companys de professió, ja que el jurat està format per diversos escriptors de reconegut prestigi que trien els dos llibres que més els han agradat durant aquest any. En castellà, el guardonat ha estat Vicente Molina Foix pel llibre El Abre Cartas. I nosaltres ara parlem amb Imma Monsó. Molt bon dia. Hola, bon dia. Doncs primer felicitar-te, evidentment, per aquest premi i doncs preguntar-te com és això, com es rep la notícia que et donin aquest premi, sobretot doncs perquè aquest reconeixement ve de companys de professió, no? Sí, la veritat és que és d'aquests premis que fan molta il·lusió, no? Perquè no són premis en absolut esperats, ni són una absoluta sorpresa, i en aquest sentit doncs és molt i molt agradable. Uh-huh. Anem a parlar d'aquest llibre pel que has estat guardonada, que és Un home de paraula. De què va aquest llibre? A veure, discreparia una mica amb tu amb allò de narrar el sofriment. Sí. En el sentit que el sofriment és precisament allò que queda constantment, no diria jo esborrat, però ocult. O sigui, la qüestió és precisament trobar les estratègies per estar per sobre d'aquest sofriment, no? Per trobar moments d'alegria, moments de somriure, moments de riure. Uh-huh. Jo crec que el llibre precisament té això, i és una cosa que m'ha dit molta gent, no? Malgrat tot, l'humor passa per sobre de tot. I en aquest cas, l'humor suposo que l'utilitzes com a recurs perquè el lector doncs pugui pair segons quines situacions que a priori sí, serien més tràgiques. No és tant utilitzar-lo com a recurs pel lector, sinó per un mateix, no? Jo crec que justament aquest moment en què tu agafes distància d'allò que et passa, per molt terrible que sigui, doncs en aquesta distància hi entra una mica també doncs la pròpia insignificància de situar el teu drama en el context de tots els drames haguts i per haver, no? I això fa sempre que sorgeixi una mica, de vegades, la comicitat, no? Uh-huh. Però suposo que també fer literatura de fets biogràfics doncs costa més, no?, que inventar-se històries. Depèn, és a dir, jo crec que no és ben bé ni costa més una cosa ni costa més l'altra, no? Jo sempre m'he donat, en un moment donat, la llibertat d'inventar, no? En un moment donat arribes a un punt, perquè sempre, és clar, parteixes de fets reals, no? Aleshores, hi ha un moment en què et dones aquesta llibertat. I en aquest llibre, per primera vegada, no me la vaig voler donar. I en aquest sentit, doncs, resultava més dur i més complicat, no?, escriure sobre d'aquesta manera, diguéssim, amb aquests límits que jo mateixa em posava. Uh-huh. Però per mi sempre és la manera, o sigui, és tant si són fets reals com fets on et dones la llibertat d'inventar, és aquest trobar la manera de trobar la fórmula, no?, d'arribar a l'ànima del lector. I què és el que t'impulsa doncs realment a convertir aquest fet real teu, aquesta experiència personal, a convertir-la o decidir convertir-la en un llibre? El no poder pensar en una altra cosa, no? És a dir, quan et passa una cosa que trastorna tota la teva vida, doncs, òbviament, una de les coses que pots fer força interessants és veure com repercuteix allò en la teva vida i en la de la gent que tens al costat, i d'alguna manera experimentar, no? És a dir, fer un experiment d'allò que t'ha tocat viure. I aleshores, doncs, en fi, jo crec que la curiositat és la mare sempre de l'alegria, no? I veure què passa, no? Què passa quan, per exemple, quan passa això. I en aquest cas, doncs, al principi em rectificaves, no? Perquè jo deia que narra el patiment que provoca doncs la mort d'un ésser estimat. Sí, perquè, de fet, finalment és un gran llibre d'amor, és una història d'amor. I clar, bueno, jo sempre he dit que el patiment, comunicar el patiment ni serveix de res ni té cap interès, no? Aleshores, jo crec que a l'hora de comunicar, sigui el que sigui el que comuniques, tant si és alegria com patiment, com el que sigui, vull dir, el que compta és la forma en què es fa, no? I aquesta forma sempre ha de ser una forma alegre, no? Una forma expeditiva, una forma on apareix, en el meu cas, doncs, aquest recurs que és la ironia, en altres casos ho faran d'una altra manera, no? Però que sigui una forma lluminosa. Per tant, tot i basar-se en uns fets tràgics, podem dir que aquest llibre doncs és esperançador, no?, d'alguna manera? Home, això molta gent és curiós, perquè són molts els lectors que m'han dit. Jo el vaig agafar amb l'aprensió de que igual patia, i després m'ha sorprès molt veure que ha passat tot el contrari, no? Jo crec que qui hagi seguit una mica la meva trajectòria i veu el mateix que en els altres llibres que he fet. És a dir, que l'estil hi és sempre, no? Aquest estil d'intentar, com faig saber la vida, no sé, transformar emocions negatives amb llum, no? Buscar totes les estratègies que et poden permetre fer això. I una base d'aquest llibre també que crida l'atenció en aquesta explicació d'una història d'amor és realment la complicitat intel·lectual, no? que us unia a tu i a la teva parella. Sí. Suposo que això literàriament també és difícil d'explicar, no? Aquesta connexió. Sí, aquí hi havia coses molt difícils d'explicar, com per exemple això que dius, no? La mateixa complicitat a través de les paraules. I també, clar, una relació que va més enllà del que és, doncs, ser company o ser una parella o ser un matrimoni, no? Sinó que està també fonamentada en qüestions de pensament, en fi, que d'alguna manera ens alimentàvem l'un a l'altre en les idees, no? Aquest llibre està, doncs, es pot receptar per aquelles persones que hagin patit una pèrdua, per dir-ho d'alguna manera, o no? No té res a veure, és només doncs, la base motor del llibre, però que parla de moltes altres coses. Home, parla de moltes altres coses, òbviament. El que passa és que sí que és veritat que molts lectors doncs, l'han llegit en aquesta situació, en aquesta circumstància, i crec que és un llibre en aquest sentit molt, molt esperançador, no? Però també crec que qui no ha patit això, precisament per deixar de tenir aquestes pors d'alguna manera, no? És bo viure a través dels llibres aquestes experiències, no? Perquè realment suposo que hi descobreixes coses que a més són fonamentals, no? Com per exemple el lloc que ha d'ocupar la vida i la mort en la nostra vida, no? Que al capdavall és una cosa que sempre està present, també, no? I una mica, doncs, aquest llibre parla d'això. I aquesta mort, doncs, que està present en aquest llibre, però també en molts altres, continua sent un tabú parlar-ne de manera oberta de les conseqüències que té una mort a la nostra societat? Oh, i tant, jo crec que precisament un dels capítols, diguéssim, més hilarants o més divertits, en el sentit que ens surt més comicitat, és precisament quan et trobes o quan ens trobem, perquè això tots ho fem i tots hi caiem, no? amb la manca de paraules que tenim per enfrontar-nos a aquest tema, no? Tant el tema com a una persona que considerem que està molt malament o que li ha passat alguna cosa. En fi, tenim manca d'entrenament i després quan passa, doncs clar, la gent ens agafa molt desprevinguts i també manca de rituals, perquè abans no hi havia entrenament, però hi havia rituals, no? I aleshores, doncs, almenys hi havia alguna cosa, no? I ara passa molt això, efectivament. Concretament aquesta novel·la, Un home de paraula, et bases en fets personals teus, però sent professora d'un institut públic, segur que la teva professió doncs, t'ha proporcionat moltíssim material al llarg de la teva història doncs, fent literatura, no? Doncs no. No? O sigui que això d'agafar fets en els que vius no és habitual en tu. La veritat és que a mi m'agrada molt parlar de coses, diguéssim, de relacions, de l'existència, en fi, de tots els temes que una mica s'han parlat sempre doncs, en la literatura, però penso que se n'ha de parlar des d'una perspectiva molt, molt profunda, és a dir, havent viscut molt intensament les coses. Aleshores, les relacions que pots fer, per exemple, amb els teus alumnes són força més superficials i no oblidem que sempre els veus en grup i la relació d'una persona amb el grup és una relació molt curiosa, que és una altra cosa, no? Fins ara sempre he parlat d'individus, de tota manera no sé si algun dia aquest tema sortirà i serà en font d'inspiració. Molt bé. Ja per acabar, doncs, preguntar-te pel títol d'aquesta novel·la, Un home de paraula, que em descriguis per què vas triar precisament aquest títol. Sí, venia molt... Ja, de vegades els títols et surten totalment ideals, no? Vull dir, i d'altres vegades, quan no surten, doncs costa moltíssim buscar-los, i sobretot buscar-los quan ja has acabat el llibre. Però aquest va ser un d'aquests casos en què va sorgir de seguida. Primera, home de paraula, doncs, perquè tenia aquest tarannà de l'home... de l'home que es compromet amb la paraula que diu, no? És a dir, que ell és la paraula, ell fa el que pensa el que fa, i en aquest sentit hi ha poca gent, no?, que els hi passi això, i això és una cosa que la gent destacava molt d'ell, no?, de la seva persona. I en segon lloc, doncs, esclar, era una persona... es dedicava a la filosofia, les paraules eren molt importants en la seva vida, era una persona molt eloqüent, en la paraula parlada, aleshores tot... Les paraules eren... Jo crec molt en la paraula, a més, no? Jo penso que és un element fonamental per arribar a construir a modificar el que tenim, a reconstruir el que hem perdut i, en fi, a moltíssimes coses. Doncs estem parlant amb la lleidatana Imma Monsó, que ha estat guardonada amb el Premi Salombó 2006 al millor llibre en català per un home de paraula. Aquest premi doncs, que fan com a reconeixement als seus companys de professió, amb un jurat que descriu i reconeix el prestigi per triar dos llibres que més els han agradat durant aquest any. En aquest cas ha estat aquest Un home de paraula. Imma, doncs, que moltíssimes felicitats un altre cop i moltes gràcies per haver-nos acompanyat una estona. Doncs moltíssimes gràcies a vosaltres. Que vagi molt bé, bon dia. Adéu, gràcies.